Bueno, señoras e señores, aquí pois vamos ir a despedirnos, pero sin antes decirles a quen entrevistamos hoxe. Hoxe estuvemos con a gran escritora e poeta que teremos aí que por Barcelona dentro de pouco, Andrea Núñez Brions, e tamén o adegueiro Aníbal Blanco, que nos estuvo falando pois moi ben de ese viño, falando de ese viño de Monterrey. E tamén, como non, a outros, a un señor, a Xosé, perdón, a unha poeta, como é Xosé Cáser Gómez, que estuvo traballando pois aquí uns 30 anos de taxista aquí en Cataluña, concretamente pois moito ten andado aquí por San Boi, como el nos contaba. E tamén, como non, a Javier Vázquez, carniceiro, Elena Real, Carnicería Real en Monforte de Lemos, que temos que ir a facerlle unha pequena visita máis cedo que tarde. Así que, señoras e señores, hoxe despídome un pouquiño antes de todos vós, pero sin esquecerme nunca de voltar aquí outra vez. Así que gracias, Fernando, por estar aí. E como ben dixo no comenzo, pois Xulio non pode estar connosco hoxe aquí, e Xosé Manuel tampouco, tiño outros quehaceres, así que estes que lles falou foi Armando Fernández, e como digo sempre, que a noite se xo vos descanso, a rúa a vosa liberdade, e digo xoves que ven.